Jazznàtics, el teu programa de jazz, 60 minuts, amb Rafael Corbí. Disfruta en Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antonio Sánchez, Falling Grace, en directe. Thank you. Corinne Allison és una vocalista de jazz americana nominada per diversos Grammys. Ens porta amb el programa d'avui el Sweet Home Cooking Man. And he ain't got such good looks. When I come home hungry, Lord, how my baby cooks. He's a chef of fine distinction, always cooks it up just right. Whether I come home in the morning, baby, or stumble in late at night. Well, he might be cooking lobster, or he might be fixing fish. Doesn't matter, darling, it's always the perfect dish. He's a culinary wonder, baby, always cooks with the right spice. My taste buds are a frenzy, darling. They think that they've found paradise. Don't have to call Betty Crocker, don't have to call Sara Lee. This man has done his homework, he makes up his own recipe. Don't have to go out shopping, don't have to go out of doors. They say true love's when a man brings home the groceries instead of eating all of yours. He's a chef of fine distinction, yes, he comes complete with pots and pans. I got a nickname for him, baby, I call him my Sweet Home Cooking Crocker, don't have to call Sara Lee. This man has done his homework, he makes up his own recipe. Don't have to go out shopping, don't have to go out of doors. They say true love's when a man brings home the groceries instead of eating all of yours. He's a chef of fine distinction, yes, he comes complete with pots and pans. Sweet Home Cooking Man. all you ladies, listen up and don't be a fool. If your man starts misbehaving, just send him to cooking school. You'll have a chef of fine distinction. Yes, you'll come complete with pots and pans. Call him anything you want to. I call mine a sweet home cooking. Jazznàtics, els fanàtics del jazz, amb Rafael Cordó. A sleepless night in the city. No peace and quiet in the city. It's hotter than the water from a boiler in the basement of hell. In this low and whack of broken down hotel, counting the cracks on the ceiling, flats on my back, and I'm feeling lower than the roaches in the tunnels of the one and the nine. And the clock says that I'm half past losing my mind. Through the tick-tock tick, I can hear the faucet drip. When the neighbors brawl, I can hear them through the wall. But I'm waiting, I keep waiting, 'cause I want you back again. I can't remember when you and I were one, and I want. I'm gonna bide my time, bearing my misery, till you come to me. High noon, same room, this is when it gets so suffocating. The air sits heavy like the weight of my regret forever letting you go. Don't matter whether the windows are open or closed. There's a beep, beep, beep from the traffic in the street, and a bang, bang, bang like a hammer in my brain as I'm fading, going crazy. 'Cause I want you, I want you back again. I can't remember. Just you wait and see. You'll come back to me. Escoltant el jazz vocal de Spencer Day amb la cançó amb el tema anomenat Till You Come To Me, una cançó que es trobàvem amb el seu àlbum Vagamond publicat el 2009. I ara mateix el jazz instrumental, aquest smooth jazz de Dave Koz des del seu clàssic All I See Is You, una cançó que va arribar també al número 1 de Billboard l'agost del 2000. Sentim a la Vanessa Lynn Williams, vocalista americana de música que va néixer el 18 de març del 1963. Ella és coneguda professionalment com Vanessa Williams, una cantant, actriu, productora i també model americana. Una de les primeres artistes a destacar en aquest món nostre, provinent del pop. El 1983 va esdevenir la primera afroamericana que va ser coronada com Miss America i també va sortir al Penthouse. The Real Thing, que és la cançó que escoltarem a càrrec de Vanessa Williams des de l'àlbum del mateix nom publicat el 2009. Vanessa Williams. One, two, three, Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Cordó. aquí l'escoltàvem, una veu magnífica amb aquest jazz vocal que ens portava Vanessa Williams i la cançó que ens conduïa. Anem cap a Hamburg, Alemanya. El disc que escoltarem, la cançó que escoltarem, pertany a un disc publicat amb un enregistrament en directe fet a l'America House d'Hamburg, Alemanya, el 28 de setembre del 1996. Al capdavant, Bob Weaver, que és el saxofon soprano d'aquesta formació, amb la qual hi trobem a Pugh Horton, a la veu, Anthony Sharpilla, amb el saxofon tenor, i Phil Bannigan, al baix, en la presència també de Joe Ascione a la bateria. Es tracta del What Swing Is All About de Bob Wilder. La cançó que s'escoltarem es diu Smiles. Jazznàtics, la millor música, el millor ritme, les grans veus, amb Rafael Corbí. Thank you. Nascut l'1 de febrer del 1959, molt influenciat per la música espanyola. L'escoltàvem amb la peça anomenada Shadow, aquesta ombra que ens arribava des del Dune, un àlbum publicat el 2012. Abans, el rei, o un dels de les icones i de les llegendes de la bateria, en Jeff Hamilton, en What It Will Be, aquesta peça l'extraiem des d'un àlbum que va publicar el 2007 i que es deia Swing That Music. El 1994 es va publicar aquesta extraordinàriament llarga peça, basada sobretot aquest jazz, amb un jazz que aleshores es considerava força diferent del que es feia, progressiu, però a més també ple d'improvisacions. D-Way Redman, African Finos. Thank you. Personatge ple d'improvisacions, com podem veure, en Walter Dewey Reitman, el 17 de maig del 1931 va veure la llum i el 2 de setembre del 2006 ens en va deixar, un saxofonista americà interpretant aquest jazz lliure que també ens portava amb la seva banda, la majoria de les vegades amb Ornette Coleman i Keith Jarrett al seu costat. Era un intèrpret excepcional, diuen, de saxofon tenor, tot i que de vegades es passava també doblava cap al saxofon alt. I també el suona, un instrument xinès. Ens portava aquest African Venus que avui hem escoltat a Jazznatics tancant la paradeta amb el programa d'avui amb una peça que ens portava en Bud Powell, que es deia Bouncing with Bud. Tema de la història del bon jazz. A reveure-hi fins la propera a Jazznatics.